Şimdi yine topluma genel ve önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis, yani son sahip olanlara kılavuz olmadı mı? Etki yapmadı mı? Ha şimdi bak. Ya. Eğer biz dilersek onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerinin üzerine damga vururuz, mühürleriz de onlar işitmezler. Evet, şimdi burada bak ayet-i kerimedeki şeye bak yani. Böyle. İncelik. Bak inceliğe bak. Şimdi bak bu ayeti açacağım biraz şey olarak da. Tabii. Bu ayetle ilgili bir de Ali İmran'ın 137. ayetine göz atmamız lazım ki ikisini birden değerlendireceğim. Rica etsem okur musunuz orada? Tabii. Ali İmran inşallah. Hemen şey yapıyorum. 100 kaçtı? 137. 137. Tamam. Evet. Evet. Kesinlikle sizden önce uygulamalar gelip geçti. Hadi yeryüzünde gezin de yalanlayıcıların akıbetinin nasıl olduğunu bir görün. 137. Evet. Bak. Kapatma, yeniden vurgulayacağız inşallah onu. Hı, tamam. Şimdi insanlar şey yapıyor. Bak, önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlar. Varis olanlar. Varis son sahip demek. Tabii. Şimdi bize diyor ki Cenab-ı Hak ve o ayette. Bak, hatta bir ayet daha vereyim de öyle üçünü birden götürelim. Meryem 98. Meryem. Ve biz onlardan önce nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Evet. Onlardan herhangi bir kimse hissediyor musun? Yahut onlara ait hafif bir ses duyuyor musun? Aynı halde. Şimdi aynı şeyle. Evet. Şimdi şu anda dünyaya son sahip biziz yani. Şu andaki dünyanın varisi var ya, biziz. Evet. Varis son sahip demek. Son sahip anlamında. Bizden evvel bir nesil vardı. Ondan evvel vardı. Ondan evvel vardı. Ondan evvel vardı. Şimdi bu Cenab-ı Hak burada buyuruyor ki daha öncekilere uygulananlar var ya. Onlar, bunlara hiç ibret ders olmadı mı? Olmadı mı? Onları bak, görmediler ya şimdi mi? Bunlardan geçmişten, tarihten hiç bir ders almıyorlar mı bu adamlar? Şaşılacak şey. Şimdi yani. Nasıl? Evet. Hani At kavmi nerede? Lut kavmi nerede? Mısır firavunları nerede? Nerede? Anlatabildim mi? Bir düşünün bakalım. Sayalım yani böyle şey olarak. Eski şeyleri. Doğuya doğru eski Çin Seddi'ni yapanlar ya, nerede? Nerede? Göktürkler nerede? Hunlar nerede? Anlatabildim mi? Abbasiler nerede? Emeviler nerede? Selçukiler nerede? Osmanlı nerede? Hepsi gitti. Batıdaki krallıklar nerede? Anlatabildim ya. Mi? Avrupa'daki krallıkların hepsi nerede yani? Nerede? Evet. İbret alınmaz mı bunlardan? Burada diyor ki Cenab-ı Hak, bakın onlardan hiçbir şey yok. Hatta Meryem de ne diyor? Onlardan herhangi bir kimse hissediyor musun? Onlara ait bir şey var mı? Kalıntı var mı? Hiç yahut kalmadı. Onlara hafif bir ses, bir fısıltı bile onlarla duyuyor musun? Onlardan hiç mi ders almıyorsunuz diyor. Evet. Tamam mı? Evet, çok uyarıcı. Hiç mi ders evet. almıyorsunuz? İşte burada Cenab-ı Hak bize kıssaların yararını, kıssalardan geçmişteki anlatılan olayların hepsinden birer tane biraz ibret almamızı evet. emrediyor. Bakın işte bunu şey yapacak, bundan evvelki hatırlayacak olursak 6-7 tane kavimle ilgili çok öz bilgi geldi. Evet. Bundan sonraki de bu pasajdan sonra da çok uzun, özellikle Musa ile ilgili büyük bilgi gelecek. Tabii. Çok ayrıntılı bilgi gelecek. Öyleyse bundan kıssaların yararlanmasını noktasında bu ayetler bize kıssalardan yararlanacaksınız. Onları iyiden iyiye hani tahlil edeceksiniz. Yönlendiriyor biz onları. Ha. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Burada hani kıssadan hissen noktasında çoğu zaman dini yönünü eleştirdiğimiz şeyin bazı felsefi yönlerinde hani takdir ettiğimiz Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'de kıssadan hisse noktasıyla güzel bir hikaye nakleder. Evet. Orada işte aslan, kurt, tilki avcılık yaparlar. Bir işte diyelim ki yaban eşeği, bir tane de ceylan, bir tane de tavşan avlarlar. Aslan der ki işte şeye tilkiye, kurta. Kurda hadi diyor. Bunu sen adaletine ben güveniyorum diyor. Sen bunu taksim et bakalım diyor. Şöyle bir bakayım. Taksim belli der işte. İşte yaban eşeğini siz yiyeceksinizler. İşte ceylanı ben yiyeceğimler. Tavşanı da tilki yiyecektir. Bu pek iyi olmadı der. Bunun kafası bir tane pençe yapar. Onu parçalar ölür. Kafasını dağıtır. Şimdi hikaye de böyle. Sonradan da tilkiye der ki hadi bakalım bu işi sen şey yaptın. Efendim işte o da sen bunun taksimi falan lüzum yok. Sen sabahleyin şeyi yersin. Söyle. Yaban eşeğini yersin. Öğleyin ceylanı yersin. Akşam da hafif olsun diye. Tavşanı yersin der. Ya sen der. Ben de senden artarsa bir şeyler istifade ederim. Peki der. Sen bu adil taksimi nereden öğrendin der. O da kurdun kafasını gösterir. Kurdun kafasını gösterir. Yani. Der ki işte ondan öğrendim. Yani ben farklı davranırsam benim başıma gelecek olan da İbret oydu da ondan şey yaptım der. Hatta hikayenin sonunda aslan bu defa tilkiyi ödüllendirir. Bunun hepsini sen yeder. Ha. Bağışta bulunur. O adil dağıtımdan yani, ötürü. Şimdi burada o şuna getirir. Yani insanlar böyle kıssalardan hisse alıp iyilik güzellikle kendilerini değiştirecek olursa ödüllere layık olacağı yönünde de orada onların şeyini yapar. Evet. Şimdi tekrar edelim bu ayetleri doğrultusunda. Kur'an'daki kıssalar eskiden de peygamberlerin gelip geçtiği bilgisini vermek suretiyle peygamberlerin türedi olmadığını öğretir. Bir. Öğretiyor. Kur'an'daki kıssalar gelmiş geçmiş bütün peygamberin görevlerini tebliğ etme olduğunu öğretir. Tamam mı? Kur'an'daki kıssalar Allah'ın elçilerine daima gönderildikleri toplumun ileri gelenleri tarafından karşı çıkıldığını bize öğretir. Kur'an'daki kıssalar peygamberimizin tebliğine karşı çıkıp onu engellemek isteyenlere ve tavırlarının bedelini nasıl ödeyecekleri konusunda geçmişten bazılarını kendilerinde bildikleri örnekler vermek suretiyle hatırlatma yapar, uyarıda bulunur. Evet. Kur'an'daki kıssalar peygamberimize ve onun yandaşlarına karşı karşıya bulundukları durumun daha önceki peygamberler ve toplumlar arasında meydana gelenlere benzediğini, hatta büyük ölçüde aynı olduğunu bildirmek suretiyle onlara güven telkin eder. Ayrıca Allah'ın elçilerinin daima galip geldiklerini bildirmek suretiyle onlara azim kazandırır ve demek onların maneviyatını kuvvetlendirir. Evet. Bir soruyla meseleyi şey yapıyor ki yani geçmişteki yaşananlar tarih insanların geleceğini kurmalı. Evet. Öyle. Şimdi milletin geleceğini, ilerisini, geçmişi, geçmişten ders alarak geleceklerini kurmaları gerektiği noktasında uyarıları vardı. Evet. Şimdi dilersek biz onları da cezalandırırdık diyor. Biz onların kalplerinin üzerine damga vururuz ayeti var. Evet. Şimdi kalplerin üzerine damga vurma ve bu damganın Allah tarafından vurulması konusu. Bu konuyu hatırlayacağınız üzere müstakil bir bölüm halinde. Evet, bunu daha önce Tin suresinin sonunda tamam mı? Uzunca bu konuyu Allah'ın kalpleri mühürlemesi, damgalaması vesaire noktalarıyla ilgili uzun uzun anlatmıştık Tin suresinde. Evet. Şimdi orada hani Allah insanı ahsen-i takvim üzerine yaratıp da sonra onu aşağılar aşağısına gitmesi veyahut da en aşağılık adamı yapması noktasında bunu Allah mı yapıyor, insan kendileri mi yapıyor da Allah buna fırsat veriyor gibi şey yaptık. Bu noktayı işte orada uzunca anlattıydık. Biz burada yani bu noktayı çok öz olarak sunacağım. Tabii. Kalplerin mühürlenmesi, cehalet sebebiyle işlenen suçların ve saplanılan ön yargılar ile hevaya kapılma sonucu oluşan bir kibir eksenli çeşitli zafiyetlerin insan psikolojisinde meydana getirdiği bozulmalardır. Psikolojideki evet. He. Yani insan cehaleti nedeniyle suç işler. Ondan sonra onda ne duyarsızlaşma gelişir. İşte bu duyarsızlaşma gelişimine Cenab-ı Hak kalplerin damgalanması diyor. Kalplerin mühürlenmesi diyor. Şimdi bunu bir başka ayette onu Mutaffifin suresinde şöyle bir ifade vardı. Kella belran ala kulubihim.